toda la ranche y a un gusto enamorar. Que te la falla miuda, no deja entrar lo lunar. Que te la falla miuda, no deja entrar lo lunar. Maruxiña, dame un bico que te de dar un abrazo. Maruxiña, dame un bico que te de dar un abrazo. No quiero bicos los hombres que me. A canción galega sempre ten moitas connotacións de tradición popular. De aí ven precisamente este traballo que estes grandes cantantes e profesores de música fixeron na aldea precisamente de Toutón. Me parece que a señora de Toutón, non? Que foi a que lle deu pé a estes grandes músicos para poder recoller esta, antes de que se esqueceran estas pezas de música, non? Bueno, queridos ointes, como sempre nos, antes de rematar o programa, tentamos conectar con oso poeta da Mariña luguesa, precisamente ali se atopa o noso amigo Paco Rivas. Paco, moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde, graciñas, por atendernos, por estar aí, que sempre nos recibes con unha voz moi clara, moi clara. Así, ten que ser, así ten que ser. Ben, como din que xa comezou un tempo moito mellor que viñades tendo últimamente, pois, ello, que o disfrutes, non? Está igual. Está igual. É igualiño. Moi. Está igualiño. Como van esas túas creacións? Bueno, aí estamos escribindo, pero bueno, ainda teño cousas, estes meses ainda saquei tres libros, e agora está aí cousas que ainda están por sair. E bueno. O sea, que estás de xira de presentacións, non? No, agora nas feiras do libro, agora no Brau sí que presentaremos cousas. Sí. Teño dúas cousas na imprenta que sairán pronto. Un eu estudio a talasonimia da Mariña Luguesa, e outro é un libriño así, un poemario así pequecho. Uh-huh. Bueno, estes dous traballos que están a priques de sair ao prelo, entón. Sí, sí, sairán agora para... Agora ve unha época mala tamén, xullo, agosto, pero eu calculo que algún deles, polo menos para a feira para as feiras estas do libro de agosto, que algún sairá. E en Viveiro, en Foz, e por aí, non? Sí, a feira de Coruña, que é o primeiro de agosto. Ah, claro. Claro. Bueno, a ti o que máis che enche de satisfacción precisamente esa recuperación da talasonimia, non? Que estás sí, tan metido, non? Porque porque é un traballo que levas traballo de anos. Que levas moito tempo metido sí, en un traballo de anos, pues, además é un traballo que necesitas de moita xente. Un traballo de creación, pues falo ti. Sí. Pero bueno, aí necesitas mariñeiros que entrevistas. Moita documentación, exactamente, sí, sí, sí. Mariñeiros además de Ribadeo, de San Miguel, de Barreiros, de Burela, de Foz, de Nois, de Cangas, de tal, así a todo Vicedo. Sí, sí. Claro, que... son moitas entrevistas, moitas grabacións, moito contrastar o que te dice este, pois a outro dixo máquela que outra cousa, sí. Cal é a certa, o calvo. Sí, sí. É un traballo realmente complicado, complexo. Que bueno, que ti acompañas tamén con certas degustacións aí no nas entrevistas tamén, seguro. Bueno, home, claro. Terminas facendo amigos, ademais. Claro, de claro. Compartindo a mellor nun xantar ou nunha merenda. Claro, porque... Pero non sempre, porque vai a moitas persoas... Non sí. Chegas a ter un trato con elas tampouco, simplemente entrevistas, no. Falas parolas con elas e despois... Non, digo porque moita xente coñece, bueno, pues, o restaurante tal, o restaurante cual, pero que ás veces unha tasca cativa ou a non sei, o bar dos pescadores é un bar determinado, que non sempre... Sí, unha chabola, xar ali unhas xardiñas, unhos chicharros, e xa está. Que acompañan moito máis que non precisamente o ir a un restaurante de renombre. Nome ou un Michelin sí, deses, sí, que, ¿no? Claro que sí. O importante é facer o traballo. Eso é, esa documentación. O traballo que estás a facer, pois organizaste, un día quedas, pois quedas para comer algo, picar algo mentre faz o traballo, bueno, pero o esencial non é iso, o esencial é... A documentación. Rematar o traballo, que é moi moi laborioso. Esa documentación que... Moi laborioso. Referíame a eso porque, aparte de que levas moitísimos anos, pois, hai poucas persoas que teñan esa dedicación tan intensa que ti lle botas precisamente para recoller esa talasonía. Sí, o mundo do mar da Mariña, desde logo, naide lle dedico o tempo que eu lle dediquei. Eso está clarísimo. Claro. Desde os do século XIX a hoxe, nada, ninguén lle dedicou tantas horas como lle dediquei eu, nin tantas publicacións como lle dediquei eu, porque Noriega Varela ten aí unhas cousiñas piquiniñas. Sí, sí. Hai unha cousa que eu coñecín precisamente, non sei se foi foi na costa de Luguesa. Coñecín a un personaxe que tiña os nomes que recolleu os nomes alcumes e apodos que tiña a xente do pobo. Coido que eso tamén sería unha parte de documentación que sería interesante, non? Porque algúns deles teñen un retranca nese apodo, non? Sí, todo ten interese, pero eso é máis... É unha labora menos científica, non? É máis de curiosidade, por decirlo así. Anecdótico, sí. Claro, por exemplo, en Foz hai que algún día non falta recollelo. Estás así falando cos marinos e dices, bueno, é que aquí... Temos o budión, temos a xarda, temos o tal, o mellor teñen os nomes de peixes, teñen casi todos. É de paxaros, un día de paxaros teñen mogollón. Claro. Temos o merlo, temos o... Sí, sí. Pero... Claro, eso, bueno, pues está ben, claro. Sí, sí. Pero, no, pero digo por o feito de curiosidade, non? Algúns están moi ben buscados, quer dicir, se algúns teñen un nome moi... Algúns deles, ou moitos deles, ou case todos, teñen que ver coa fisonomía, se te fixas, pois na persoa, pois teñen algo que ver sempre, porque sí, ten características propias do animal a que están... que lle puxeron o nome. Sí, sí. E o que se fixera aquí en Nois, hai tempo, e que está é moi interesante... fora unha, existe, eu teño unha guía telefónica cos alcumes. Ah. Só houbera un ou dous que non lles autorizara. Por un chamábase, chamaban, falleceu, o Demo, outro me acordo que lle chamaba, o do Demo non deixou, puñete. Vaya. Pero vaya, é unha guía... pero sí, moi práctica, porque claro, eu, por exemplo, o Pallarego, eu non sei como se apelida, se teño que ir a unha guía, sí, non sei se é Fernández Martínez nin Rodríguez Alonso, sí. Entón vou o Pallarego, teño ali. E todo o mundo tamén coñece precisamente, ou casi todo o mundo... Claro, que conoce, coñeces os alcumes ou os nomes da casa. Eso é, sí. A casa do golpe. Sí. A casa do malfeito, aí non é a casa do malfeito. E hai un que chaman o mal feito, que además certamente está mal feito. Pero na guía atopas sí, o mal feito. Sí, eu non sei como se chama. Entonces cando queiro mirar na guía, pues wow, o mal feito atopo, claro. Está ben, nois, entonces fixos ese traballo. Sí, pero isto fixo a Asociación de Veciños hai moitos anos. Eu xe, digo, eu teño. Foi práctico, vamos. Moi práctica, porque non sabes os apelidos das persoas, é por casas, a casa do tal, a casa do... Tamén é moi interesante, eso foi un traballo moi interesante. O pasa que hoxe, claro, está a aldeíña pequena, pero sí, a aldeíña que ahora ten 50 ou 60 chalés aquí de xente que non é daqui, que vive en Burela, que é médico, que é enfermera, que, claro, claro. Que traballa na Lúmina, en San Cibrán, entonces xa a xente daqui cada vez somos menos. Sí, é máis impersonal, por así decir. Sí, xa non é a parroquia cando era pícaro, que éramos todos aquí. Claro, claro, claro. Todos aquí. Pero que agora, pues, hai unha casa aí abaixo que é de un que traballa non sei onde, ao demás palo, é un que un señor que está de médico non sei que, outro, aquel que está, traballa na gestoría non sei que veu de non sei onde. Pois, pues, mellor, hai pues, unha dúcia de familias ou máis vivindo aquí. Máis, seguramente máis, en casas que non son daqui. Bueno, pois xa te incomodamos para que participes connosco, como a sempre. Bueno, incomodado, refírome entre comillas, non? O que a nosa conversa sempre é moi agradable contigo, porque si ti sempre nos agasallas cousas interesantísimas e importantes para, por lo menos para o noso cultivo cultural. E hoxe rematades ou que? Inda non, a semana que ven, si inda teremos posibilidades de facer un último programa, despedíndonos de todos os ointes, despedíndonos dos nosos colaboradores que sempre nos reciben con agarimo. Ah, perfecto, perfecto. A vindeira semana está. Pois, se queredes un poemiña para rematar. Sí, sí, claro, hombre. Pues viña, nos gabámonos precisamente deso, que sempre que chamamos a Mariña agasállanos con unha creación dunha lectura poética ou dunha lectura texto. Unha lectura. Moi ben. Pois aí vai. Pois veña, Paco. Xa non quero estar sen ti, porque a vida sen ti vaise, porque o día faise noite, porque a xente faise naide, porque o ceo faise inferno, porque a min queima mo aire. Queima mo aire. Acabouse. Carai, sí. Moi ben, moi ben. Ese... Eso é unha creación, bueno, aparte de ser creación, o feito de que fagas unha aportación do clima, non? Do feito de que bueno, cada un digo, queima o aire, por qué? Porque teño desexos, non? Claro, porque a perda da persoa que amada, pois pues, oye, pois pues, déxate, unha situación claro. A veces moi complicada. Claro, claro. Menos mal que todo se recupera, todo se esquece. Bueno, pero queda pendente, o sea, queda bueno, patente o que acabas de, o que se sinte, non? Sí, o bo da poesía é que moita xente se identifica co que escribes, aínda que ti non o pretendas, porque eu non escribo pensando nos demais. Escribo pensando en min, en que disfruto, en que o paso ben, en que me enche. Bueno, e logo, se disfrutan máis persoas comigo, que maravilla, non? Un remedo de ti, pero que tamén falo partícipe, e entón outras persoas... Pero é un erro escribir para os demais, é un erro escribir para que me gaben, para que me chufen, para que... É un erro. Que se despois te gaban, elles gustas, pues de maravilla, non? Pero hai que escribir, sobre todo, pensando nun. Non, pois eso, eu necesito escribir isto pues, para estar a gusto, para disfrutar. Escríbelo. Guai, pues, os poemas a mí preguntábame na facultade un día os asistentes a un recital preguntábame claro, estes poemas de amor, por exemplo, ¿entendés? Bueno, pero que como decía Pessoa, o poeta é un gran fingidor, sí. É un gran fingidor, finxe tanto que ata dor e dor. Adoro, sí. E claro, tú escribes un pouco en función do que viviches, do que te gustaría ter vivido, do que das experiencias que tes, daquelas que te gustaría ter tido. Bien. E logo un pouco das cousas que te fan ilusión, o sea, que todo un compendio de non todo o que escribes é real, que va, o poeta é un mentireiro. Bueno, pero é creatividade, precisamente. Claro, un mentireiro. Moitas cousas nacen do teu sentir, evidentemente, pero outras son daquilo que te gustaría ter sentido, que non sentiches, ou aquilo que non viviches. Vale. Entón, pois, o importante despois que as persoas que te leen, pois, que o disfruten tamén. Que o vexan, que o disfruten. Claro que sí. Ou que lles axude a estar máis, a conseguir máis paz interior, eu que sei, claro. Sí, sí. Pero eu nunca o fago pensando en que os demais... Que te van chufar. Fago pensando en mí. Sí, señor. Bueno, pois, agradecido. Pues nada, pues hasta sábado, ¿qué? Hasta vindero sábado. Paco, un aperta grande. Otra para vos. Hasta luego. Veña, boa tarde. Boa tarde. Despedimos a Paco despois de saudalo con gran efusividade por o feito de que nos agasallou coa lectura dun texto extraordinario. Veña, música, pois. Si olé, as cunchiñas fun o mare. Eu fun o mar as cunchiñas si olé, de noite polo lunare. Dame un benxiño, non xo podo dar excusas de a teimar que non pode ser. Mas eu xuro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo de que aleve yo le se uno na podo levare. Como queres que aleve yo le haya ojado río mare. Dame un beijinho, un sabor a dar excusas de ateimar que non padecer. Mas eu juro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén o saber. Mas eu xuro que eu guardo o segredo, mas eu teño medo de alguén o saber. Despedida y olé, xa buda la derradeira. Xa buda la despedida y olé.